tylko do 22 maja. Nie zwlekaj i skorzystaj z okazji. Regulamin akcji w sklepach stacjonarnych MediaMarkt, w aplikacji mobilnej oraz na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry w piątek, 17 dzień maja, minęła godzina 8. Robert Grzędowski, a także Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski w serwisie Trójki. Marszałek Sejmu wzywa do wyciszenia sporu politycznego. Apel chwali wiceszef MON-u. Po wypadku kopalni Mysłowice Wesoła dziś wizja lokalna. Tragiczne w skutkach burze w amerykańskim Teksasie w Houston. Są ofiary. Inicjatywę marszałka Sejmu chwali wiceszef MON-u. Zdaniem Pawła Zalewskiego Szymon Hołownia pokazał swoim orędziem drogę do uspokojenia sporu politycznego w Polsce. W Polskim Radiu wiceminister mówił, że wystąpienie marszałka było potrzebne w obliczu zamachu na premiera Słowacji i słusznie wykorzystał on swój autorytet. Ja się cieszę, że w Polsce jest ten organ władzy, który reprezentuje symbol polskiej demokracji, czyli Sejm, który mówi: cofnijmy się, weźmy oddech, zastanówmy się nad tym wszystkim, co robimy i uspokojmy sytuację, dlatego że Rosja, która jest za granicą naszą, już od 2 lat atakuje Ukrainę, chce nas podzielić, także w kontekście kampanii do Parlamentu Europejskiego, chce wywołać chaos. Marszałek Sejmu powiedział wieczorem w orędziu, że uspokojenie emocji to sprawa wagi państwowej. Stan postrzelonego w środę słowackiego premiera Roberta Fica jest wciąż bardzo ciężki, ale stabilny. Zamachowcowi postawiono zarzuty. Jest w areszcie. Wczoraj do przebywającego w szpitalu w Bańskiej Bystrzycy premiera przyleciał prezydent elekt tego kraju, Peter Pellegrini. Po wizycie spotkał się z dziennikarzami i opowiedział, że miał możliwość krótkiej rozmowy ze swoim długoletnim przyjacielem. Robert Fico nadal walczy o życie, był bardzo słaby i zmęczony. Pellegrini dodał też, że ciężka praca sztabu lekarskiego przyniosła efekt i stan premiera, mimo że jest bardzo ciężki, to stabilny. 71-letniemu zamachowcowi Jurajowi C. postawiono wczoraj zarzuty. Za usiłowanie zabójstwa z premedytacją osoby podlegającej ochronie grozi mu nawet dożywocie. Umieszczono go w celi aresztu śledczego w Nitrze. Policja nałożyła embargo na informacje pochodzące ze śledztwa. Tymczasem nadal wychodzą na jaw fakty z jego życia. Słowaccy dziennikarze doszukali się w archiwach tutejszej bezpieki, że w czasach komunizmu był rozpracowywany przez funkcjonariuszy. Otwarcie wypowiadał się przeciwko reżimowi i otrzymał od służb pseudonim Dżuro. Z Bańskiej Bystrzycy Piotr Piętka, Polskie Radio. W kopalni Mysłowice Wesoła dziś wizja lokalna. We wtorek doszło tam do wstrząsu. Zginęło 3 górników. Okoliczności tragedii badają specjaliści pod nadzorem Urzędu Górniczego, Prokuratury i Państwowej Inspekcji Pracy. To drugi w tym roku wypadek śmiertelny w tej kopalni. Miesiąc temu w wyniku wstrząsu zginął górnik. 8 zostało poszkodowanych. Ponad 12 milionów Polaków ma nadciśnienie, szacują lekarze. 40% nie wie, że choruje. Przy okazji Światowego Dnia Nadciśnienia Tętniczego lekarze zachęcają do badań. Kardiolog profesor Artur Mamcarz mówi, że nadciśnienie rozpoznajemy od wyniku 140 na 90 i więcej. To ważne, bo wiele osób to myli i uznaje, że 140 na 90 jest prawidłową wartością. Nie jest. To jest już nadciśnienie. A cele terapeutyczne to jest rzeczywiście poniżej tych wartości. Lepiej by było, gdyby było poniżej 130 na 80 i nie mniej niż 120 na 70. Nadciśnienie jest chorobą podstępną. Często pierwszym objawem są zawał albo udar. Kluczowe w zapobieganiu są aktywność fizyczna, ograniczenie soli, rezygnacja z używek, wysypianie się i minimum stresu. Zapowiadany deszcz będzie zbawienny. W niektórych regionach na zachodzie i w centrum Polski nie padało od tygodni. W wielu regionach występuje ogromny deficyt deszczu. Chodzi nawet o 50 litrów wody, mówił rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Są takie miejsca na mapie Polski, jak na przykład Piła czy Zielona Góra, w których to od początku maja nie zanotowano ani kropli deszczu. Wysoka jak na maj temperatura, brak opadów i wiatr spowodowały suszę glebową we wszystkich województwach. Wilgotność gleby w strefie korzeniowej spadła poniżej 35%. Są regiony, gdzie sytuacja jest jeszcze gorsza, dodał Grzegorz Walijewski. Województwo łódzkie, ale również województwo lubuskie. No tutaj niestety ta wilgotność spadła poniżej nawet 15%. Obniża się także poziom wody w rzekach, co grozi suszą hydrologiczną. Synoptycy uspokajają. Opady deszczu są prognozowane dziś dla regionów południowych, a w weekend dla całego kraju. Marta Szulborska, Polskie Radio. Silne burze w amerykańskim Teksasie zabiły co najmniej 4 osoby. Żywioł uderzył m.in. w Houston. W setkach tysięcy domów nie ma prądu. Towarzyszący burzom silny wiatr wybijał okna w wieżowcach i przewracał drzewa. Ulice zostały zalane, a linie energetyczne zerwane w całym regionie. Prawie 900 tysięcy domów i firm w rejonie Houston zostało pozbawionych prądu. Wiele dróg w mieście i okolicach było nieprzejezdnych, a sygnalizacja świetlna wyłączona. Władze miasta wezwały mieszkańców, by powstrzymali się od podróży samochodami. Ostrzeżenia o powodziach i silnych burzach, nawet z tornadami, zostały wydane dla wielu hrabstw w południowo-wschodnim Teksasie. Loty na dwóch głównych lotniskach w Houston z powodu pogody zostały wstrzymane. Doradczyni burmistrza Houston Mary Benton potwierdziła agencji Associated Press 4 zgony. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5:05, czas na sport. Adam Malecki. Iga Świątek, potem jak pokonała Coco Gauff w 2 sets 4-3, zagra w finale turnieju w Rzymie. W starciu z Amerykanką Polka pokazała całą paletę zagrań skrojonych pod grę na ziemi, mówi była reprezentantka Polski Katarzyna Strączy. Iga nam dominowała, wchodziła na piłkę wznoszącą cały czas. Ten styl na kortach ziemnych, wysoki topspin z forehandu, bardzo pasuje Idze, bo wchodzi z góry na dół. To kolejny krok ku temu, żeby sobie udowodnić, że Roland Garros jest w jej zasięgu i te wszystkie tenisistki jednak są o wiele słabsze. W finale Świątek zagra jutro z Areną Sabalenką. Białorusinka pokonała w 2 sets Amerykankę Collins. 4 maja Iga pokonała Arynę w finale w Madrycie. Dzisiaj półfinały panów. W najlepszej czwórce jest 2 Chilijczyków. Nicolas Jarry zmierzy się z Amerykaninem Tomim Polem, a Alejandro Zabilo z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem. Siatkarskie reprezentacje operują na pełnych obrotach. Podopieczni Nikoli Grbicia wygrali towarzysko 4-0 z Ukrainą. Biało-czerwoni szykują się do igrzysk w Paryżu, a wcześniej do Ligi Narodów, rozgrywek, w których rywalizują biało-czerwone. Polki po tym, jak na inaugurację wygrały z Włoszkami, dzisiaj zagrają z Francuzkami. Francuzi triumfowali wczoraj w wyścigach kolarskich. 12 etap Giro d'Italia wygrał Julian Alaphilippe, a druga odsłona Orlen wyścigu narodów padła łupem Francuza Matisse Rondela. Ze Stanami Zjednoczonymi zagrają dzisiaj nasi hokeiści w kolejnym meczu Mistrzostw Świata Elity. Spacerek to nie będzie, Polacy wciąż walczą o utrzymanie, a początek meczu o 20:20. Za oceanem za to w koszykarskiej NBA drużyna Minnesota Timberwolves pokonała Denver Nuggets 115-70. W rywalizacji do 4 zwycięstw jest remis 3-3. Sport wraca za godzinę. A teraz będzie pogoda. Sponsorem audycji jest Energa Obrót. Dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Na termometrach dziś po południu na ogół będzie od 19 do 23 stopni. Oczekiwany deszcz możliwy dziś w południowej połowie kraju. To mają być przelotne, miejscowe opady, także z możliwymi burzami. Sponsorem audycji była Energa Obrót. Dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Zapraszamy do reklamy. Rewelacja! Teraz w euro! Do sierpnia nie płacisz! Do 40 rat 0% na cały asortyment! RRSO 0%! Kupuj w niskich ratach! To się opłaca! Promocja tylko do środy! Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprenizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Festiwal cenowych okazji Allegro Smart Week trwa. Zestaw 3 żeli do prania Cocolino Care za 116,87. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 137,49. Jak tak, to Allegro. Drodzy Państwo, mi z spoconego podkoszulka została Halina, księgowa z 10 piętra. Halina nie słuchała rano radia i nie wiedziała, że dzisiaj będzie ponad 20 stopni. Brawo, Halina, piękne plamy pod pachami. Dziękuję, nie spodziewałam się. Otrzymujesz od nas Medispirant, bloker potu w sprayu. Działa od razu, blokuje pocenie aż do 7 dni. Zobacz, oni wszyscy stosują Medispirant i są zadowoleni. No widzę, dziękuję. Drodzy słuchacze, jeśli nie chcecie zostać tak zaskoczeni, kupcie w aptece Medispirant. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest 9:08. Z Zapraszamy do Trójki. Tak, zapraszamy, a państwo dzwonią także w sprawie biurokracji. Przypomnieli mi państwo o mojej walce z pewnym wiatrakiem, czyli dwoma mailami o przywrócenie skrzynki pocztowej na pewnym dużym placu w Warszawie. Urząd odpisał spokojnie, podjęliśmy działania w celu przywrócenia. Państwa audycja przypomniała mi, że minęło 90 dni, więc wsiadam na mojego starego Rosynanta, napiszę trzeci raz. Do nas wystarczy napisać raz, jakby co. Urząd Obsługi i Kontroli Audycji Porannej w Trójce zaprasza bez kolejki. Telefoniczne zgłoszenia przyjmuje Ola Dobieszewska. Naczelnik urzędu Bartosz Bielecki przygotował agendę dnia. Kierowniczką działu technicznego jest Agnieszka Łukasiewicz, a w okienku numer 1 działu słowa i animacji obsługuje państwa Robert Grzędowski. Zapraszamy. Zagościła znikająca Dua Lipa, a teraz zagoszczą tematy polityczne, bo jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Marcin Przydacz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw zagranicznych, były szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Andrzeja Dudy. Witam pana. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zaapelował wczoraj w orędziu o wyciągnięcie lekcji po zamachu na premiera Słowacji Roberta Fico. Podział na dwie Polski, polaryzacja, eskalacja agresji, podział na agentów ruskich i agentów pruskich wykrwawiają nasz kraj. Jaką lekcję pan wyciąga z tego tragicznego wydarzenia? Pani redaktor, ja sam też tweetnąłem po tym zamachu na Roberta Fico, że rzeczywiście ten poziom sporu powinien jednak być nieco obniżony, bo te emocje powodują tego typu działanie. To jest pierwsza lekcja, że nienawiść powoduje finalnie zagrożenie życia. To jest po pierwsze. Po drugie, trzeba również dbać o bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie, od prezydenta, ale także dzisiaj sprawujących urządy i oczywiście tych, którzy wcześniej te urzędy sprawowali, bo oni również w jakimś sensie mogą być zagrożeni przy tego typu polaryzującej sytuacji, jaką także obserwujemy w Polsce. Choć na Słowacji wydaje się, że to jest dużo dalej posunięte, to państwo też boryka się z różnymi problemami. Pamiętajmy, że nie tak dawno przecież został zastrzelony tam dziennikarz śledczy. Coś, co mam nadzieję w Polsce nigdy się nie zdarzy. 2018 rok, to też to wydarzenie się przyczyniło też do utraty władzy przez Fice, dlatego, że ten dziennikarz Jan Kucjak prowadził śledztwo w sprawie korupcji na szczytach władzy. Między innymi miał być zamieszany w to Robert Fico. No, ja nie znam szczegółów oczywiście dalszego postępowania. Na pewno ten element polityczny, tak jak pani tutaj go zarysowała, był tam obecny. Finalnie rzeczywiście ten rząd upadł, ale tak jak mówię, no, to nie jest pierwsza tego typu sytuacja na Słowacji. Jeszcze raz powtórzę, mam nadzieję, że u nas nigdy do tego, do podobnych rzeczy nie dojdzie. Natomiast obserwując działania polaryzacyjne, także właśnie, i po stronie dzisiejszej rządowej, mam wrażenie, że są tacy politycy, którzy właśnie bawią się tą polaryzacją, tą szerzącą się nienawiścią. Panie pośle, ale u nas już doszło do takiego zdarzenia, bo przypomnę, że został zamordowany prezydent Gdańska Paweł Adamowicz i właściwie nie wyciągnęliśmy żadnej lekcji po tej zbrodni. No, rzeczywiście, no, pan prezydent Adamowicz został zamordowany, ale motywy tej śmierci, jak wszyscy wiemy, były kryminalne. To był człowiek, który po prostu finalnie, no, sąd orzekł, że może odpowiadać, no, ale miał problemy także i psychiczne. Nie było tutaj jakby podbudowy politycznej. W przypadku Ficy najpewniej taka podbudowa polityczna jest, bowiem ten W wyroku, co prawda, sąd stwierdził, że to nie było zabójstwo polityczne, ale jednak ten zamachowiec mówił, że jest przeciwko Platformie Obywatelskiej, do której kiedyś należał Adamowicz, więc nie wiemy tak naprawdę, co w głowie tego człowieka się działo. No ale pamiętamy przecież, że pan prezydent Adamowicz był mocno krytykowany później przez Platformę Obywatelską, więc jakby nie mieszajmy tych dwóch rzeczy. Mam wrażenie, że część polityków Platformy próbowała właśnie spolityzować tę tragiczną śmierć prezydenta Adamowicza wbrew jakiejkolwiek elementarnej przyzwoitości. No, ale nie, jeśli chodzi o Juraja C., tego 71-letniego sprawcę, liberalny pisarz, rozumiem, to tak, on, jakiś... no nie do końca właśnie liberalny, bo służby badają też wątek rosyjski, powiązania tego zamachowca z prorosyjskimi nacjonalistami, słowackimi obrońcami, których przywódca był szkolony przez specnaz, ale ten człowiek powiedział w takim filmiku nagranym najprawdopodobniej przez policjanta, że zrobił to ze względu na politykę Ficy wobec mediów publicznych. W parlamencie akurat trwała debata nad przepisami dotyczącymi telewizji publicznej, które dawały władzy możliwość obsady telewizji publicznej. No Fico ewidentnie szedł w takim kierunku, powiedziałabym, bliższym Rosji niż Zachodowi w swojej polityce. No, na pewno premier Fico był postrzegany jako ten, który prowadzi inną politykę względem Rosji czy względem Ukrainy, choć z drugiej strony to z Zełenskim spotykał się w ostatnim czasie kilkukrotnie, a nie z Władimirem Putinem. Ja oczywiście nie mogę wykluczyć w żaden sposób tego wątku rosyjskiego, ale nie może też być tak, że każda jedna sytuacja jest tłumaczona wpływami rosyjskimi. Oczywiście niech służby słowackie sobie to badają. Jeżeli stwierdzą, to będziemy się do tego odnosić. Na ten moment to, co wiemy, no to, że to był przeciwnik polityczny Ficy. Fico jako, powiedzmy, ten populista, choć taki, przecież nie prawicowy, tylko raczej związany z takimi układami postkomunistycznymi. Ten z kolei pisarz liberalny zupełnie po innej stronie, więc ta nienawiść może zalewać umysły po dwóch różnych stronach barykady i tym bardziej powinniśmy i my jako politycy, i państwo jako też komentatorzy, publicyści, redaktorzy, starać się obniżać ten spór, bo finalnie on może prowadzić do tragedii. Podobnie, bo pani redaktor wspomniała prezydenta Adamowicza, no nie wspomniała pani Marka Rosiaka i Ryszarda Cyby, prawda, który jako żywo zamordował działacza politycznego Prawa i Sprawiedliwości ze względów politycznych, krzycząc, że chce strzelać do Kaczyńskiego. Więc tego typu niestety tragiczne sytuacje miały miejsce w Polsce i tam była czysta polityka. W przypadku prezydenta Adamowicza jedna lekcja jeszcze do wyciągnięcia. imprezy masowe muszą być lepiej chronione. No tamta impreza, przecież to była też impreza w Ośpu, no w moim przekonaniu nie była zbyt dobrze chroniona, skoro człowiek z nożem po prostu może sobie wejść na scenę, dojść do osoby publicznej, bardzo znanej, jaką był Adamowicz, i po prostu z zimną krwią odebrać mu życie. Ja mam jednak obawę, że nie wyciągamy żadnych wniosków. Chcę pana zapytać o kampanię do Parlamentu Europejskiego. Wybory już 9 czerwca. Pan nie kandyduje, więc jak pan ocenia tę kampanię? Bo właściwie ja mam takie wrażenie, że sprawa agenta białoruskiego szpiega, sędziego Szmyta, jest dzisiaj silniejsza w Polsce w kampanii niż przyszłość Europy. No, to zależy, w jakich środowiskach. Akurat wczoraj byłem na bardzo ciekawej debacie Instytutu Sobieskiego, w której właśnie rozmawialiśmy o przyszłości Europy, to co przed nami. No, jest sprawa paktu migracyjnego, bardzo istotna, prawda, na którą się finalnie Europa zdecydowała, także i za sprawą braku prób zablokowania po stronie polskiej tego złego prawnie rozwiązania, więc tych tematów europejskich jednak nie brakuje. No, nie ma się co dziwić, że sprawa szpiega również rozgrzewa nasze dyskusje, bo to też jest kwestia bezpieczeństwa. Ta kampania rzeczywiście chyba dopiero nabiera pewnych rumieńców. Ja jeżdżąc gdzieś tam po Polsce widzę dopiero spotkania, plakaty. To nie będzie taka kampania jak ta jesienna. Myślę, że dużo, także i niższa frekwencja, no ale zachęcałbym wszystkich do pójścia na wybory, bo ta polityka europejska dzisiaj jest dużo bliżej naszych konkretnych takich działań życiowych niż kiedykolwiek wcześniej. Chociażby właśnie patrząc na kwestię zgody na przyjmowanie migrantów, tych nielegalnych migrantów, z którymi no, mamy rząd, do czynienia. Rząd Donald Tusk się od tego odcina, protestował w sprawie paktu migracyjnego. No ale wcześniej mówił, że Polska będzie miała same korzyści z paktu migracyjnego, później wystraszywszy teraz się... Teraz strona rządowa przekonuje, że w związku z tym, że przyjęliśmy tak dużo uchodźców z Ukrainy, to nie będziemy musieli uczestniczyć w tym solidarnościowym mechanizmie. Tego nie ma w zapisach prawnych, to są tylko pobożne życzenia. Nie wynegocjowano takich właśnie zapisów, aby uchodźcy ukraińscy byli wliczani. Być może, jeśli któryś z urzędników, biurokratów brukselskich będzie chciał to uznać, to może to uznać, a może tego nie uznać. Wszystko będzie zależało od dobrej woli urzędnika, a nie tak powinna wyglądać polityka. Ale jeszcze raz powiem, z jednej strony Donald Tusk mówił, że same korzyści z paktu migracyjnego, czyli to, że będziemy 30 tysięcy migrantów z Morza Śródziemnego relokować gdzieś po Europie, to ma być jakaś wielka korzyść, a jak nie, to 20 tysięcy euro rocznie opłaty. Później na skutek naszych nacisków i krytyki... Jednak pan manipuluje, bo w tym pakcie migracyjnym jest zapis, że oni niekoniecznie muszą być rozlokowywani w Europie, mogą być kierowani do jakichś krajów, które są bliżej ich ojczyzn, ale chcę pana zapytać o Zielony Ład, bo właściwie to jest oś kampanii Prawa i Sprawiedliwości i chcę panu zacytować pewną wypowiedź i zapytać, kto to powiedział. Zielony Ład w rolnictwie jest w pełni zgodny z programem rolnym PiS-u z 2019 roku. Znam tę wypowiedź, to pewnie powiedział pan komisarz Janusz Wojciechowski. Brawo. Co wygrałem? Brawo. To po programie dostanie pan nagrodę. I jeszcze jeden cytat. Ten plan jest po prostu czymś, w czym warto uczestniczyć. No to tu już jest trudniej. Myślę, że... Nie będzie nagrody. To był Jarosław Kaczyński w 2021 roku w maju. Co takiego się stało, że teraz Prawo i Sprawiedliwość mówi ustami swojego lidera, idziemy do Unii Europejskiej zablokować Zielony Ład? Zaraz odpowiem, tylko proszę mi wdać jeszcze dwa słowa odnośnie paktu migracyjnego, bo zarzuciła mi pani redaktor manipulację, więc chciałbym się jednak z tego wytłumaczyć. Deputowani francuscy wprost mówią, że nie może być tak, że emigranci z Afryki Północnej przyjeżdżają tylko do Francji czy Niemiec. Trzeba się nimi podzielić z takimi państwami jak Polska, Węgry czy Rumunia, więc tego należy się spodziewać. Ale oni to mówią, a rozmawiajmy o konkretnych zapisach. No to konkretne zapisy są takie, że 30 tysięcy migrantów ma być rozlokowywanych po całej Europie i jasnym jest, że celem tego paktu jest podzielenie się tym problemem. We Francji i w Niemczech już jest dzisiaj bardzo dużo migrantów z tamtych regionów. W Polsce, w Rumunii, na Węgrzech jest ich mniej, więc jasnym jest, że finalnie do tego dojdzie, że będą relokowani do Polski. Oczywiście za 2 lata to już będzie po wyborach europejskich, po wyborach prezydenckich. Być może premiera Donalda Tuska już to będzie mniej interesowało. Ale wy dzisiaj mówicie, migranci, uchodźcy są źli, natomiast za czasów rządu Mateusza Morawieckiego szeroko bardzo otwarto granice dla osób z innych państw, które chcą tutaj przyjeżdżać do pracy, bo wiemy wszyscy i pan też to wie, tylko nie chcecie o tym mówić w kampanii, że w Polsce brakuje rąk do pracy. Nie, ja w żaden sposób nigdy nie powiedziałem, że migranci są źli. Ten mechanizm jest zły. On powinien się opierać jednak o zasadę dobrowolności. Ale wy tak bez żadnego mechanizmu wpuszczaliście tutaj setki tysięcy migrantów i teraz komisje śledcze są setki, w tej sprawie. Pani redaktor, błagam, setki tysięcy, to rzeczywiście taką narrację snuła Platforma Obywatelska, że setki tysięcy migrantów, finalnie okazało się, Centrum wizowe w Łodzi, miało wydawać wiz rocznie? Że komisja śledcza ustaliła, że prokuratura prowadzi postępowanie, zdaje się, w 600 przypadkach. Ile wiz miało wydawać tysięcy, Centrum a 600, wizowe? To jest trochę... Ile tysięcy wiz? Pani redaktor, wiz Polska wydaje mnóstwo, naprawdę, rocznie wydaje mnóstwo z różnych kierunków, z Ukrainy, z Białorusi, kilkaset z Gruzji. Kilkaset tysięcy. Dobra, przejdźmy. Ale nie ma w tym nic złego, jeżeli są wizy wydawane, to jest oczywiście legalne przekroczenie granicy. Pakt migracyjny mówi o nielegalnych przekroczeniach granicy. Ale przejdźmy do Zielonego Ładu. Bardzo proszę. To jest trochę mniej wygodny dla pana temat. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość tutaj zmieniło stanowisko? Które Jarosław Kaczyński jest prawdziwy? Ten, który namawiał do Zielonego Ładu, czy ten, który teraz nim straszy? Nie wiem, czy pan prezes Jarosław Kaczyński namawiał do Zielonego Ładu. Rzeczywiście takie decyzje były podejmowane. Ten plan jest po prostu czymś, w czym warto uczestniczyć. No, miał on swoje, jak rozumiem, plusy, jeśli chodzi o Zielony Ład, zwłaszcza w tym zakresie, w którym środki finansowe miały być rozdysponowywane pomiędzy rolników. Polska jest państwem w dużej mierze rolniczym. Natomiast finalny efekt tego programu jest niekorzystny dla polskiej gospodarki. W ogóle cała ta filozofia zbyt szybkiego przyspieszania zmian, jeśli chodzi o politykę klimatyczną, w moim przekonaniu, czy w naszym przekonaniu, pochłania zbyt dużo środków, a jednocześnie obniża konkurencyjność europejskiej gospodarki, zwłaszcza gospodarki rolnej. Dlatego należy silnie przeciwdziałać temu i zwalczać ten projekt. To dlaczego Mateusz Morawiecki akceptował decyzje europejskie? A kiedy czy jest pani w stanie mi wskazać konkretne głosowanie, w którym Mateusz Morawiecki zagłosował za Zielonym Ładem? Na przykład Fit for 55 poparł. Polska zaakceptowała decyzję Parlamentu Europejskiego z 30 czerwca 2021, ustanawiającą ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Fit for 55 to jest troszkę jeszcze inna sprawa niż Zielony Ład. W przypadku Zielonego Ładu nie było głosowania na poziomie Rady Europejskiej takiej, w której rzeczywiście byłoby jasne stanowisko Polski za. To było szereg innych rozporządzeń gdzieś tam przemycanych. Tak często Unia Europejska robi. Natomiast rzeczywiście to jest historia, jakby, która nas dotyczy. Dzisiaj trzeba aktywnie przeciwdziałać temu i rząd ma ku temu instrumenty, żeby te przepisy Unii Europejskiej zmienić na korzyść polskich rolników. Tego też rolnicy oczekują. Komisja Europejska już trochę odpuściła. Bardzo dziękuję za rozmowę na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem był Marcin Przydacz, były wiceminister spraw zagranicznych, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Ale nie żegnamy się z państwem, przechodzimy do internetu, na YouTube'a i na stronę internetową Trójki. Stay. A na zegarach 8:30. A w radionawigatorze trójki Patryk Bedliński. Prace utrzymaniowe trwają na autostradzie A2 na jezdni do Warszawy między węzłami Jordanowo i Trzciel. To dwa miejsca, w których napotkamy zwężenia. 83 i 88 km. Uwaga też w Małopolskim na A4 między Bochnią a Targowiskiem. Osobówka wjechała w bariery energochłonne. Przez to zablokowany jest jeden z pasów do Krakowa na 455 km. Na Zakopiance w Mogilanach tworzą się korki, bo trwają prace. To między Myślenicami a Krakowem na Siódemce. 44 Tychy Gliwice. Ten zupełnie nie przejedziemy po tym, jak w Mikołowie zderzyły się osobówka i pojazd ciężarowy. Chodzi o 19 km. A na koniec 81 Żory Skoczów. W Ochabach zepsuł się autokar. Na 57 km blokuje prawy pas do Skoczowa. Dziękujemy za tę informację. Teraz skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Wizja lokalna w kopalni Mysłowice wesoła po wtorkowym wstrząsie. Pod ziemią zginęło 3 górników. Okoliczności wypadku badają specjaliści pod nadzorem Urzędu Górniczego, Prokuratury i Państwowej Inspekcji Pracy. To drugi w tym roku wypadek w tej kopalni. Miesiąc temu także w wyniku wstrząsu zginął górnik. Przyszłość Rosji zależy od Chin. To kluczowy sojusznik Władimira Putina, mówi wiceszef MON-u Paweł Zalewski. Jak podkreślał w Polskim Radiu, dzięki Chinom Moskwa jest w stanie prowadzić wojnę w Ukrainie. Chiny, chociaż nic nie wiemy o tym, aby dostarczały uzbrojenie, sprzęt wojskowy do Rosji, sprzedają jej komponenty do produkcji broni oraz sprzęt podwójnego przeznaczenia, który Rosja wykorzystuje właśnie do wzmocnienia swojego uzbrojenia, a więc dzisiaj przyszłość Rosji wisi na Chinach. Wczoraj Władimir Putin spotkał się w Pekinie z Xi Jinpingiem. Przywódcy ogłosili pogłębienie strategicznego partnerstwa. W Światowym Dniu Nadciśnienia Tętniczego lekarze zachęcają do badań. To mit, że chorują tylko starsze osoby, mówi kardiolog dr Tadeusz Zębik. Powinniśmy zawczasu profilaktykę prowadzić, zaczynając oczywiście od takich zmian stylu życia, mniej soli, więcej ruchu. Otyłość, która jest takim czynnikiem napędzającym też nadciśnienie, a wśród polskiej młodej populacji mamy ogromny problem z tym, a to jest jeden z głównych czynników napędzających powstawanie tego nadciśnienia. Lekarze szacują, że w Polsce z nadciśnieniem zmaga się nawet 12 milionów osób. 40% o tym nie wie. Pełny serwis Trójki o 9:00. Dziewiąta za minut 28. Teraz sprawdzamy pogodę. Zachmurzenie w północnej Polsce ma być dziś małe i umiarkowane. Na południu kraju będzie wzrastało do dużego i tam możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura maksymalna na ogół wyniesie od 19 do 23 stopni Celsjusza. Chłodniej miejscami nad morzem oraz w obszarach podgórskich od 15 do 19 stopni. Proszę też zwrócić uwagę na wiatr. O poranku sprawia, że odczuwalna temperatura jest nieco niższa niż ta na termometrze. No, chyba że staniemy w pełnym słońcu. Dwadzieścia 7 minut pozostało do 9:00. Tu poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Miss your ginger hair and the way you like to dress. I want to come on over and slap me. walk across the border. Trzy minuty jeszcze do godziny 9:00. W porannym ZD3 dziś rozmawialiśmy m.in. o przyszłości samochodów elektrycznych. Państwo komentują i wraca w tych komentarzach znów magiczne słowo – Chiny. Kto posiada zasoby ziem rzadkich, które umożliwiają produkcję akumulatorów? Bo z mojej wiedzy wynika, że bardzo dużym procentem posiadają je Chińczycy. Więc cała produkcja podzespołów, silników, aut i tak dalej, tej całej transformacji dotyczącej również wiatraków, będzie należała do Chin. Nasz gość Szymon Żuławiński z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych mówił raczej o konieczności przyszłej dominacji aut elektrycznych, głównie z powodu troski o środowisko. A państwo dorzucają do tego dwa grosze. Szkoda, że w kontekście samochodów elektrycznych nie mówi się o skrajnej dewastacji środowiska w krajach, gdzie są wydobywane surowce do produkcji ogniw. Szkoda też, że nie mówi się o konieczności bardzo trudnej utylizacji tychże ogniw wtedy, kiedy jest ona konieczna. One są w zasadzie nieutylizowalne. Może więc należy poszukać innej alternatywy dla spalinówek. Znaczy będą jeździły samochody, jak zabraknie ropy. Będą jeździły na tym, co jest blokowane przez cały czas do tej pory, na biopaliwach. Na bioetanolu, diesel może jeździć na oleju roślinnym bez żadnego problemu. Jest to blokowane cały czas, dlatego że wszyscy uważają, że jak to będzie wpuszczone na rynek, to będzie krach paliwowy. Kto na tym straci? No stracą najbogatsi i stracą reżimy, ale na to się nie patrzy, bo każdy ma swój interes. Na razie ton tych wypowiedzi mam wrażenie negatywny. W stronę reżimów na pewno, ale też w stronę elektryków. Choć pojawiły się też słowa pozytywne. Jadę w tej chwili autem elektrycznym i jego niewątpliwą zaletą jest to, że jest to w gruncie rzeczy tylko silnik i komputer. Każdy z nas pewnie ma w domu jakiś stary odkurzacz i stary komputer i niezawodność takiego układu, który nie ma turbo, który nie ma skrzyni biegów, który nie ma układu całego chłodzenia, jest niezawodny i tani w użytkowaniu, bez konieczności częstych serwisów, jest niewątpliwie zaletą, która przewyższa konieczność ładowania raz na kilka dni na własnym podjeździe. Auta elektryczne nie mają przyszłości. Takimi słowami z środy jeden ze słuchaczy sprowokował nas do tych piątkowych dyskusji, ale coś czuję, że ten temat, który pod różnymi postaciami i w różnych wątkach będzie do trójki wracał. Teraz zagrają Muchy, a w czasie tego utworu w studiu umości się Michał Nogaś na stronie o książkach już za kilka minut. Mam nadzieję, że co najmniej dobrze pan. wiedzieć, jak to rozumiemy się bez słów. Wszyscy idziemy na plac wolności, by tam zapomnieć dobre rady. Wszyscy idziemy na plac wolności, by tam zapomnieć dobre rady. Idziemy na plac wolności, by tam zapomnieć dobre rady. Osiemnaście minut do godziny dziewiątej. Przede mną już po drugiej stronie stołu Michał Nogaś. Dzień dobry. Na stronie. Czyli polecamy nowości wydawnicze, nowości książkowe. Jeśli państwo myślą lub podejrzewają, że to jest jakaś ustawka, że ja doskonale wiem, o czym Michał opowie i tutaj udajemy, że to jest nowość, to nie. Nie mam pojęcia, nawet nie znam tytułów. Widziałem tylko jedną okładkę i to do góry nogami. Więc słucham. Którą? Tę biało-zieloną, taką po... Teraz już nie widzę, bo mi monitor zasłania. A to na końcu, jeżeli pozwolisz, państwo pozwolą. Dzień dobry ponownie. Trzy książki, rozpędziłem się, znowu przyniosłem do naszego studia. Obiecuję, że będę się uspokajał z czasem. Zaczynamy dzisiaj od powieści graficznej, która nosi tytuł Nie zapomnij mnie. Autorką tej książki jest Alex Garin, Belgijka, rocznik 1997, niezwykle utalentowana, gdy chodzi o tworzenie komiksów. Tę książkę na język polski przełożyła Bożena Sęk. Ja może zacznę od motta. Ono pochodzi z powieści Lata, noblistki Annie Ernaux. Otwiera książkę Nie zapomnij mnie. Unicestwieniu ulegną tysiące słów, które służyły do nazywania rzeczy, twarzy ludzi, czyny i uczucia, które porządkowały świat, sprawiały, że serce biło szybciej. To książka... jest powieść postapokaliptyczna? Nie, przeciwnie, jest to książka bardzo silnie osadzona w rzeczywistości i oparta o osobiste doświadczenia autorki. Spotkała się zresztą ta książka ze znakomitym przyjęciem czytelników i krytyków. Jeden z tych komiksów, których się nie zapomina, tak pisały francuskie media. To jest opowieść o relacji dwóch kobiet, wnuczki i babci. Ta druga, cierpiąca na chorobę Alzheimera, trafiła do ośrodka opieki. Stopniowo traci pamięć i siły. Zdaje się jej, że znowu jest małą dziewczynką, szuka rodziców, chciałaby wrócić do domu, ale... No ale właśnie, nie może, bo została... zamknięta w czterech ścianach i oddana pod opiekę czy w opiekę obcych osób, cierpi. I Clemence, bohaterka młodsza tej powieści, która właśnie przygotowuje się do egzaminu konkursowego do Państwowej Szkoły Teatralnej, pewnego dnia otrzymuje wiadomość od matki. Babcia uciekła przyjeść do domu opieki. Kiedy przyjeżdża, okazuje się, że to była już trzecia ucieczka. No i rodzina po to, by nie dochodziło do podobnych sytuacji, ma dwa wyjścia. Albo zabrać chorą do siebie, albo zgodzić się na to, co Clemence nazywa chemicznym kaftanem bezpieczeństwa. Nie mogę tu zostać. Tata i mama na pewno umierają z niepokoju i czekają na mnie, mówi załamana babcia po osiemdziesiątce, ale no, coraz częściej zachowująca się, myśląca i mówiąca jak mała dziewczynka. I by w jakimś sensie ulżyć jej cierpieniom, a także spróbować ułożyć się z tym światem, wnuczka postanawia zabrać babcię na wycieczkę do jej rodzinnego domu. Oczywiście robi to wbrew przepisom, wbrew założeniom domu opieki, wbrew własnej matce i wbrew policji, stróżom prawa. Rozpoczyna się pościg, no ale obie kobiety zmierzają do celu. W tej powieści graficznej, przypomnę tytuł, nie zapomnij mnie, Alex Garens stawia kluczowe pytania. Jak reagować w obliczu cierpienia najbliższych? Jak sobie radzić w sytuacji, gdy ktoś, kogo kochamy, stopniowo znika? Czy mamy sobie wystarczająco dużo empatii, by zrozumieć potrzeby osób chorych? Ale także jak dochodzi się do dorosłości? Mądra i pięknie narysowana powieść graficzna, pozbawiona zbędnych słów, tak zwykle jest w przypadku komiksu. To jest pierwsza nasza propozycja. Druga to jest książka, która otwiera oczy na Afrykę. Afryka to nie państwo, pora przełamać stereotypy. Tę książkę napisał Dipo Faloin, który jest dziennikarzem znanego magazynu Vice, ale także publikuje na łamach innych kluczowych, bym powiedział, dla świata zachodu pism, od Guardiana po Huffington Post. On też zaczyna od cytatu z słynnej, urodzonej w Nigerii, mieszkającej w Stanach Zjednoczonych pisarki Chimamanda Ngozi Adichie, która mówi tak: gdybym swoją wiedzę czerpała z wyobrażeń popkultury, ja też sądziłabym, że Afryka to kraina cudownych pejzaży, pięknych zwierząt i niezrozumiałych ludzi toczących bezsensowne wojny, umierających z nędzy i na AIDS, niezdolnych przemawiać własnym głosem. No ale jak jest naprawdę? Dipo Faloin zaznacza na samym początku: nie jestem po prostu Afrykaninem, jestem Nigeryjczykiem. Ta książka przedstawia mój punkt widzenia jako takiego. I teraz tak. Podtytuł tej książki: pora przełamać stereotypy, właściwie wszystko wyjaśnia. No, choćby przynosi ta książka taką wiedzę, myślę jednak nie dość powszechną, że Ameryka to kontynent, na terenie którego znajdują się 54 państwa. Kiedy mówi się często, że jedzie się na wakacje do Afryki, to już się nie dookreśla, czy to Egipt, czy to Maroko, czy to Gana, do Kenia. Egiptu to się jeszcze czasem powie, bo tak no, w naszej może świadomości w Polsce, nie tak, jest chyba do końca Republika Południowej Afryki, ale jednak wciąż traktuje się Afrykę jako jedno państwo. I każdy rozdział tej książki obala stereotypy i mity. Dipo Faloin pisze m.in. o zasadzie efektywnej okupacji i ustaleniu przez Europejczyków nowych granic w Afryce, kiedy postanowili ograbić ten kontynent, o tym, jak powstawały ruchy niepodległościowe i o oporze ze strony tych, którzy nie chcieli stracić stref wpływów, to były lata 50. i 60. XX wieku, przypomnę, o złotym okresie dla kampanii charytatywnych. Bardzo tu jest ciekawy przypadek piosenki Do They Know It's Christmas, bardzo kiedy lubię to świat piosenkę. Zachodu postanowił zwrócić uwagę nas wszystkich na los afrykańskich dzieci, ale to była bardzo wybiórcza akcja i właściwie nikt mieszkańców Afryki, także z kompozytorami tej piosenki, którzy są związani z Ganą, nie pytał o zdanie. Czy może? Po prostu jakoś sobie to przywłaszczono. No i też pisze... Sting innymi, dużo stracił w moich oczach teraz. Bob Geldof też. No i na przykład pisze też Dipo Faloin o tym, jak bardzo stereotypowo patrzy na Afrykę Hollywood i jak wiele zła filmy uczyniły, gdy chodzi o postrzeganie Afryki. Myślę, że to jest ciekawa propozycja Afryki także z perspektywy polskiego czytelnika, bo wydaje mi się, że bardzo mocno w naszej takiej masowej świadomości jednak funkcjonuje wciąż ta Afryka pokazana przez Henryka Sienkiewicza, tylko to było bardzo dawno temu i to była perspektywa Europejczyka, a tutaj mamy perspektywę mieszkańca tego właśnie kontynentu. Albo jak śpiewał kiedyś Zbigniew Wodecki, Afryka dzika, dawno odkryta. Tak, no więc tak, niczego właściwie o Afryce nie wiemy i pora ją odkryć naprawdę i to jest możliwe dzięki Afryka to nie państwo, pora przełamać stereotypy, książce, którą napisał Dipo Faloin. Na koniec jeszcze o tej książce, której okładka cię zainteresowała, piękne kwiaty na niej. Ukazało się właśnie nowe wydanie jednej z najważniejszych książek, jednej z największych polskich reporterek, mam na myśli Hannę Kral. No teraz już widzę, sublokatorka. Po raz pierwszy ukazała się w Paryżu w 1985 roku, w Polsce zatrzymała ją cenzura. Jest powieścią z kluczem, oznacza to, że można ją czytać dosłownie, traktując bohaterki i bohaterów jak postaci fikcyjne, ale można też, dokonując licznych deszyfryzacji, odnaleźć w nich konkretne osoby, mniej lub bardziej ukrywane przez autorkę na stronach książki, tak pisze w posłowiu Natalia Judzińska. Bohaterka tytułowa to jest ocalone z zagłady dziecko, które przeżyło jako jedyne z całej rodziny, ale jest też druga dziewczynka, to córka kobiety, dzięki której ta pierwsza przeżyła w ukryciu. Losy Marty i Marii ze sobą się splotły. No ale ta tytułowa sublokatorka w powojennej Polsce, początkowo czując się dość dobrze i wierząc w to, co nowe, traci grunt pod nogami. Czerwiec 56, marzec 68, a potem jeszcze grudzień 1981 roku. Nowemu wydaniu sublokatorki towarzyszą słowa, które na temat tej książki przez lata wypowiedziały ważne dla polskiej kultury osoby. Między innymi Ryszard Kapuściński przekonywał, że wielkim tematem Hanny Kral jest los człowieka uwikłanego w okrucieństwa historii. Po prostu trzeba tę książkę przeczytać. Jest jedną z najważniejszych, które ukazały się w Polsce w XX wieku, opowiadających o losie nas i tych, którzy żyli wśród nas, naszych sąsiadów, których wojna zabrała, a także ich dzieci, które zostały szczęśliwie ocalone. Jak się czują w Polsce, jak się czuły w Polsce. Muszę przyznać, że ta książka, w której autorka dokonała pewnych zmian od autorskich po 40 latach, brzmi zatrważająco współcześnie. Jest także opowieścią o nas tu i teraz. Sublokatorka Hanny Kral, Nie zapomnij mnie, Alex Garin i Afryka to nie państwo, Dipo Falolina. To są nasze trzy propozycje dla państwa. Będziemy je teraz rozdawać, to znaczy te zestawy książek. Drogą telefoniczną. 2 2 7 3. I mailową książki@polskieradio.pl. Dzisiaj było poważnie, stąd poważna mina Michała, która trochę zaskoczyła mnie, gdy wszedł do studia, bo zwykle to bardzo uśmiechnięty człowiek, ale czasami o poważnych rzeczach też trzeba powiedzieć i poczytać. I'm giving you it all or nothing at all. I'm waiting for your call and hoping you fall for me. Trying to keep my head out the way. I make room in my heart. I'm hoping you stay, hoping you wait. I'm asking for your patience. You need an affirmation. And I'm breaking my own rules. Find a way so I don't lose you. I think you really wanna dance with me. How could you really wanna dance with me? Do you really wanna dance? You really wanna dance with me? Should I be giving you a chance? If you don't like me, then you won't like me. I'm now running out of time, you're taking it all. You make me wanna stay here. Stay here. When I'm with you, I forget the hours. Every minute is a season changing with you. It's so easy, sunny days. I think you really wanna dance with me. How could you really wanna dance with me? Do you really wanna dance? If you don't like me, then you won't like me now. You wanna have another dance with me. So you really wanna dance with me. Should I be giving you a chance? If you don't like me, then you won't like me now. You lead the way. Pięć i pół minuty do dziewiątej, więc kończymy poranną audycję w Trójce. Agnieszka Łukasiewicz, Ola Dobieszewska, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Do usłyszenia i miłego weekendu życząc, zamykamy też na dziś temat samochodów elektrycznych. Elektryki, nie elektryki, a do gminy i po zakupy to jeżdżę bryczką. To jest wspaniałe, tak sobie siąść na tą bryczkę taką dwukołową. Konik, pojechać tymi bocznymi drogami. Te duże sklepy to są przed miastem i wszystko gra. Do usłyszenia. Późno, dobrze wiem, ostatni raz, proszę cię, nie widzieli, stańmy się. Tylko nie wspominaj, że wcześniej wstaję cię, znikam na chwilę.